RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Halke, to środa, 22 sierpnia. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Dopalacze to narkotyki, co oficjalnie potwierdza nowa ustawa. Daje nam nowe możliwości walki z producentami i handlarzami. Wypadek wojskowego śmigłowca Mi-2 koło Inowrocławia. Pilotom nic się nie stało. Były prawnik Donalda Trumpa przyznaje się do winy i obciąża prezydenta. Chodzi o afery finansowe i seksualne. Nowa broń do walki z dealerami dopalaczy, czyli według nowej ustawy dealerami narkotyków. Prawo, które właśnie weszło w życie, wprowadza kary więzienia już za samo posiadanie groźnych substancji. Za handel nimi można trafić za kraty, nawet na 12 lat. Co roku od dopalaczy uzależnia się kilka tysięcy, często bardzo młodych osób. Mariusz Pieśniewski. Setki przypadków zatruć dopalaczami, z których wiele kończyło się jak ten w Sępopolu. Agresywny 27-latek zmarł tuż po zakuciu go w kajdanki, mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Był pobudzony, agresywny. Mężczyzna od kilku miesięcy mógł zażywać nieznane substancje, najprawdopodobniej dopalacze. Ale zmieniające się przepisy mają uderzyć w handlarzy dopalaczami, którzy do tej pory często unikali kar. Żarty się skończyły, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Nie grzywny, które były trudne do ciągnięcia od tych handlarzy, ale właśnie prawo karne, kary więzienia do 12 lat. Nowe przepisy pozwalają wpisać na listę zakazanych substancji nie tylko całe dopalacze, ale też ich psychoaktywne składniki, mówi Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. Te osoby będą teraz, pomimo że będą próbowały zmienić skład tych środków, będą odpowiadać za to, co zrobiły. Placówki medyczne mają też przekazywać informacje o zatruciach dopalaczami, aby łatwiej ścigać dealerów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz o wypadku wojskowego śmigłowca. Doszło do niego wieczorem na terenie bazy lotniczej w Latkowie koło Inowrocławia. Mi-2 uderzył w ziemię z małej wysokości. Żadnemu z dwóch pilotów nic się nie stało. O okolicznościach zdarzenia mówi zastępca rzecznika dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pawlak. To był normalny lot szkolny. Podczas lądowania nastąpiło twarde przyziemienie. Śmigłowiec się przewrócił, piloci wyszli o własnych siłach i służby lotniskowe zabezpieczyły śmigłowiec i miejsce zdarzenia. Po uderzeniu w ziemię śmigłowiec zapalił się. Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni specjalnie powołana komisja. Caritas Polska odpowiada na apel papieża Franciszka i przekazuje 100 tysięcy złotych dla mieszkańców Indii, którzy stracili wszystko w powodziach. W stanie Kerala woda i osuwająca się ziemia zabiła już ponad 400 osób. Ponad milion trafiło do tymczasowych obozów. Zastępca dyrektora Caritas Polska Jarosław Bitel. 3/4 miejscowości w tym stanie są pod wodą. Utonęło bardzo wiele zwierząt hodowlanych. Zostały zniszczone uprawy. Bilans osób, które zginęły w powodzi, również się zwiększa. Czekamy w tej chwili na dalsze informacje. A pomoc, którą będziemy udzielać, no to będzie pomoc związana głównie z odbudową. Jeśli chcieliby Państwo przyłączyć się do pomocy dla mieszkańców Indii, można wysłać SMS albo przelać pieniądze na konto. Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej caritas.pl. Michael Cohen, były prawnik Donalda Trumpa, przyznał się do oszustw finansowych i zawarł ugodę z prokuraturą federalną. Cohen zeznał, że brał udział w niezgodnych z prawem manipulacjach finansowych, finansami wyborczymi, że płacił kobietom, które oskarżyły prezydenta Donalda Trumpa o molestowanie seksualne. Michael Cohen przyznał się łącznie do 8 zarzutów. Dotyczą one oszustw podatkowych, fałszowania zeznań bankowych oraz nieprawidłowości finansowych w okresie kampanii wyborczej. W ugodzie znalazło się oświadczenie, że w porozumieniu i na polecenie kandydata na urząd federalny zatajał informacje, których upublicznienie byłoby szkodliwe podczas kampanii. Prawnik Michaela Cohena poinformował, że postanowił on powiedzieć prawdę o Donaldzie Trumpie, stawiając kraj i rodzinę na pierwszym miejscu. Zeznał pod przysięgą, że Donald Trump kazał mu popełnić przestępstwo, płacąc dwóm kobietom w trakcie kampanii wyborczej. Michael Cohen miał zapłacić aktorce porno Stormy Daniels, z którą Donald Trump miał mieć romans. Na mocy ugody prawnik może trafić do więzienia na 5 lat. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. A Trump tej sprawy komentować nie chciał, natomiast pytany o uznanie winnym przestępstw podatkowych i bankowych byłego szefa jego kampanii wyborczej Paula Manaforta powiedział, że to haniebne. Festiwal Lato z Radiem coraz bliżej. W niedzielę na skwerze Kościuszki w Gdyni wystąpi 16 artystów i czołowych polskich zespołów. A zagrają m.in. Monika Brodka, Cortez, Koma, Fisze, Madę, Tworzywo, Organek czy Krzysztof Zalewski. Ale wydarzenia związane z festiwalem rozpoczną się już w piątek. O szczegółach Karol Surówka. W Gdyni powstaną specjalne strefy. Będą w nich organizowane dodatkowe koncerty, występy czy atrakcje dla rodzin. Przez weekend na żywo z Gdyni nadawane będą również audycje Polskiego Radia. Będzie można więc zobaczyć, jak powstaje Ekspres Jedynki, lista przebojów programu trzeciego z Markiem Niedźwieckim, czy audycja Będzie Głośno Radiowej Czwórki. Studio Jedynki i Polskiego Radia Dzieciom znajdzie się w strefie familijnej. Trójka nadawać będzie z Daru Pomorza, a dziennikarze Czwórki pracować będą przy Bulwarze Nadmorskim imienia Feliksa Nowowiejskiego. Ci, którzy do Gdyni się nie wybierają, będą mogli również śledzić relacje z festiwalu Lato z Radiem na stronie internetowej Polskiego Radia. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz miasto Gdynia. A w Trójce skrót wiadomości o 7.30. Zapraszamy. Kibice już czekają na informacje sportowe. Jan Kałucki, dzień dobry. Dzień dobry i na początku dobra i zła informacja zza oceanu. Dobra wiadomość jest taka, że Hubert Hurkacz wygrał z Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Zła wiadomość jest taka, że nasza najlepsza tenisistka Agnieszka Radwańska po raz pierwszy od 11 lat nie znalazła się w gronie rozstawionych zawodniczek nowojorskiej imprezy. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Natomiast do soboty będziemy trzymać kciuki za naszych windsurferów, którzy w Sopocie walczą o tytuł mistrza Europy. Po pierwszym dniu rywalizacji wśród mężczyzn prowadzi Francuz Thomas Goyard. Najlepszy z Polaków Radosław Furmański jest czwarty, a w klasyfikacji kobiet najlepsza jest Rosjanka Stefania Ufutina. Polki nieźle, najlepiej radzi sobie Karolina Lipińska, która jest siódma. Imprezie z bliska przygląda się Krzysztof Łoniewski. Różnie żeglowało się naszym windsurferom. Nic do zarzucenia sobie nie miał Radosław Furmański. Z wielkim luzem wszystko szło super, super, naprawdę. Nie spodziewałem się nawet takiego dobrego początku. Zofia Klepacka zaczęła kiepsko, a skończyła naprawdę dobrze. Jak zaczęłam pierwszy wyścig, tragicznie, byłam z 27 około 30 miejsca. No i co, poprawiłam się, jest progres, w następnych wysiłkach byłam druga i trzecia, jestem zadowolona. W kratkę pływała Kamila Smektała. Dwa porządne wyścigi, około z siódmego miejsca dwa razy dopłynęłam. Ten środkowy wyścig niestety mi nie wyszedł tak dobrze. Najbardziej narzekał mocny kandydat do podium Paweł Tarnowski. Nie żeglowało mi się najpiękniej. Troszeczkę mam kłopotów sprzętowych, bo połamał mi się statecznik, także miałem drobne kłopoty prędkościowe, przez to no, nie mogłem żeglować tak, jak bym chciał. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. I na koniec piłka nożna, bo za nami pierwsze mecze czwartej, dodajmy ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Bliżej tej futbolowej elity jest PSV Eindhoven. Klub z Holandii wygrał na wyjeździe z Batę Borysów 3-2. W innych meczach Crvena Zvezda Belgrad bezbramkowo zremisowała z Salzburgiem, natomiast Benfica Lizbona zremisowała z PAOKiem Saloniki 1-1. Dziś kolejne mecze. Tak, to jest, są jeszcze dalej te rozgrywki, bo ja myślałem, że jak my już odpadliśmy, to już koniec, no. No nie, jeszcze tak dobrze nie jest. Mhm. No dobrze, to kolejne wyniki przed nami, to wszystko jeszcze redaktor Kałucki Państwu opowie. Na razie jest 8 minut po 7, to ja powiem Państwu kilka słów o pogodzie. Rzeczywiście to jest kilka słów, bo pan synoptyk dziś dość lakonicznie określił całą sprawę. Dziś słonecznie, wiatr słaby, ciśnienie w południe w Warszawie 1009 hektopaskali. Kropka. W Warszawie wyszło słońce, chmury poszły precz, czyli coś jednak się sprawdza. Jeśli chodzi o temperaturę, to tak, w Suwałkach i Białymstoku, Olsztynie i Elblągu niezbyt ciepło, bo tylko 21-22 stopni. 23 już dalej w głąb interioru, Łomża, Ostrołęka, Siedlce. 24 w Słupsku, w Bydgoszczy, w Grudziądzu, w Chełmie i Zamościu, a 25 w Warszawie, w Radomiu, w Przemyślu i Krośnie. 26, no już można powiedzieć, że rzeczywiście przyjemne ciepło w Piotrkowie, Sieradzu, Krakowie i Tarnowie, a 27 w Poznaniu, Częstochowie i Bielsku Białej. 28 stopni w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Opolu i Gorzowie Wielkopolskim, a 29 w Szczecinie, we Wrocławiu i w Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD! Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be- Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik 40% taniej. Tylko 8,97 za kilogram. Tak, tylko 8,97. Oraz kawę ziarnistą Lavazza, różne rodzaje. 37,99 za kilogram. Tylko 37,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 7. Teraz od razu powiem, że o uwagę prosimy wszystkie panie, i to bez żadnych złośliwości mówię. O uwagę poprosimy za kilka minut, kiedy pojawi się tutaj dr Tomasz Rożek, bo to będzie bardzo ważny odcinek. Proszę słuchać, to jeśli mowa o paniach, to dwie panie wystąpią jeszcze przed doktorem. A przypomnę przy okazji, że ranek@polskieradio.pl to nasz adres e-mailowy, że 71335 to nasz numer SMS, a że 22 i 73 to nasz numer telefonu. Można pisać, można dzwonić. A o czym to będzie odcinek? No, nie mogę zdradzić. Trzeba słuchać. To już za moment. audycja poranna w Trójce i teraz uwaga, ostrzeżenie, jeśli państwo, zwłaszcza to do pani jest uwaga, malują się, to może proszę o przerwanie tych czynności, bo będą ważne informacje od doktora Tomasza. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz już w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem, czy taki troszeczkę nie było już, wie pan, poza granicą takiej. Nie. Nie? Nie, bo faceci, faceci jednak się malują rzadziej. Rzadziej, tak. Mhm. Redoktor, jak to nazwał ktoś słuchaczy, bardzo słusznie zresztą, odpowiedzieć na pytanie dotyczące lustra właśnie. Nie będzie to lustro wody, wyjątkowo, nie. Odsuwamy na razie wodę. Będzie to pytanie od pana Macieja, który pyta, jak to jest z tym lustrem? Że ono pokazuje nie do końca tak, jak jest, no bo pokazuje lewo, prawo, prawo, lewo, ale jednak głowa jest na górze, a nogi na dole i tu nic się nie zmienia. Czy to nie jest trochę takie pytanie, które nas w pułapkę wciągnie? Ono trochę nas rzeczywiście w pułapkę wciąga, bo tak, nie ma wątpliwości, że lustro nie zamienia góry z dołem, bo gdyby zamieniało, to stojąc na podłodze nogami, widzielibyśmy siebie w lustrze odwróconego tak, że stalibyśmy nogami na suficie. Mm-hmm. No, więc, a to nie widzimy. No, więc nie widzimy. Pytanie jest, czy lustro zamienia lewo i prawo. To jest tylko złudzenie, że rzeczywiście zamienia. Bo gdyby teraz się dokładnie przyjrzeć nie tylko sobie w tym lustrze, ale też naszemu otoczeniu. Jeżeli my przed lustrem wskazujemy dłonią, powiedzmy, szafę w pokoju, to w lustrze też ją wskazujemy. To nie jest tak, że w lustrze wskazujemy coś, co stoi po drugiej stronie. Tak? Co więcej, gdybyśmy sobie wzięli na przykład kompas i wyznaczyli stronę świata i wskazali dłonią, powiedzmy, południe, to w lustrze też byśmy wskazali południe. Wskazujemy w tą samą stronę. Czyli tak naprawdę lustro nie zamienia lewa, prawa, nie zamienia też góra, dół. To, co zamienia, to zamienia przód, tył. Ponieważ stojąc nosem, powiedzmy, na północ, ten gość w lustrze stoi nosem na południe. No tak, zdecydowanie. I to lustro zamienia. Czy panie już wiedzą, bo teraz uwaga znów do słuchaczek, czy wiedzą, w którą stronę się malują dzisiaj? Czy na pewno w dobrą? Moim zdaniem najlepiej jest się malować na południe, jeśli rano. Z zachodu na wschód szminką, ewentualnie z północy na południe. Jest pan pewien? Muszę spróbować. Nie. Pewnych rzeczy nie przekraczamy tutaj. No dobrze. No nie mówię, że na antenie, ale w ramach eksperymentu. Dobrze, w porządku. Uf. No to w takim razie to jest takie coś, co nam się w głowie po prostu źle utrwala, tak? Tak myślę, że to jest... Zresztą lustro jest bardzo dobrym przykładem, jak uczy się studentów o różnych symetriach, które nie wchodząc za bardzo w szczegóły w naukach ścisłych są niezwykle istotne. To często przykład lustra jest wykorzystywany w eksperymentach wielu, czy w pokazach wielu też. Bardzo fajnie, jak się robi eksperymenty z optyki i można sobie pozwolić na to, żeby w ciemnym pomieszczeniu było kilka luster i nagle rzeczy się odbijają. Same zdjęcia zresztą bardzo często sami wrzucamy gdzieś tam sobie w mediach społecznościowych czy do naszych albumów. Stoimy przed czymś, co nas odbija i sobie ustawiamy aparat tak, żeby było to odbicie. Lustro ma coś w sobie z magicznego. Takiego, tak, z takiej magii. Wciąga, tak. Tak. Potem człowiek robi selfie i nie wie, czy w zasadzie to selfie to jest jego lustrzane odbicie, czy nie. I jak ma koszulkę z napisem, to jest łatwiej rozpoznać. To prawda. Bardzo lubię takie sceny w filmie, gdzie coś się dzieje, nagle kamera odjeżdża i się okazuje, że to było tylko i wyłącznie odbicie lustrzane, bo ta prawdziwa scena jest przed lustrem, a już największa chyba sztuka to jest... Nie pokazać zrobić, operatora w tym czasie. Ale to jest zrobić zdjęcie w plenerze z lustrem wody, tak żeby nie do końca było wiadomo, co jest odbiciem, a co jest prawdziwym tym obrazem. Mam takie zdjęcie na koncie i da się oszukać widza. Odwróciłem je i nikt się nie zorientował, że na górze to jest odbicie, a na dole to jest faktyczny obraz. Wydaje mi się, że dużo łatwiej takie zdjęcie zrobić w nocy, gdzie odbija się księżyc albo nawet jakieś gwiazdy. I kiedy nie ma wiatru przede wszystkim. Bo wtedy przede wszystkim w nocy zwykle mniej wieje niż w ciągu dnia, ale druga sprawa, jest mniej elementów świetlnych, które powodują, że wystarczy, że tych kilka, a już najlepiej tylko księżyc, jak się dobrze odbije w wodzie, to wtedy rzeczywiście bardzo trudno to rozpoznać. A czasami można wyciąć z takiego obrazu tylko to odbicie, odwrócić do góry nogami, pokazać to i wtedy wygląda jak obraz Moneta czy innych impresjonistów. Czy innego Rembrandta. A to już pan powiedział. Przepraszamy za małe zamieszanie wszystkie panie słuchaczki, które się malują. Nie wiem, czy teraz wiedzą, po co się malują i którą stronę, ale takie są prawa fizyki i tego praw fizyki tego nie zmieni ani pan, ani pani. A mieszał w tym wszystkim dr Tomasz Rożek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Miłego. Mówiłem, żeby poczekać z tym malowaniem. No nie, słuchaczka z Białegostoku już musiała szybciej, wcześniej, już się namalowałam, napisała. Choćby doktor stanął na głowie, to my i tak wiemy, po co i jak się malujemy. No może i tak, choć w Bytomiu jest już pewien problem, bo do dzisiaj, pisze pani Ewa, malowanie było takie proste. A teraz właśnie trzeba się jednak przyłożyć. Proszę zapytać, czy pan doktor Rożek nie ma przypadkiem na drugie albo trzecie imię Piotr? Gdyby tak było, to z francuska można by go przedstawiać Pierrożek. Czyż nie wspaniale? Wspaniale, wspaniale. 227 trójek wywołał pan temat jedzenia, to przecież pora śniadania. No to w takim razie sprawdźmy, gdzie nasz redaktor René, był kiedyś René, dziś będzie René, co tam na śniadanie wcina redaktor? No mógłbym powiedzieć tak jak słuchacz, pierożek, chociaż to bardziej jest rogalik, oczywiście croissant. Do tego można dobrać marmolatkę, jest pomarańczowa, jest malinowa i jest brzoskwiniowa. No albo zamiast rogalika można wybrać naleśnik, on jest słodki. Do tego oczywiście jakiś sok, ewentualnie woda. No i bardzo dobra kawa. To prawda, rzadko spotyka się w hotelach dobrą kawę. W hotelach w Nicei spotyka się dobrą kawę i tu trzeba przyznać. Ja to jestem taki może trochę mało słodkolubny, więc ja tę marmolatkę odstawię i bardziej sięgnę po ser. Jest zresztą bardzo dobry, cała do wyboru, do koloru francuskie sery.

No i bardzo dobrze. Dziękuję bardzo za te informacje. To trochę był taki rypin, ten rypin on. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego laptopa. Marian, ale jaki laptop? Szybki laptop, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za laptop HP, Intel Core i5, grafika Radeon teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I właśnie wiedziałem, że coś mi umknęło, bo przy okazji redaktora Jaślara miałem wspomnieć, że w Nicei zmarł Niccolò Paganini. Skrzypek przecież również. No to już wspomniałem. Troszkę po czasie, zresztą po czasie już jesteśmy, bo 7.30 minęła 47 sekund temu. Czas zatem na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Do aresztu na 2 miesiące trafił 18-latek, który w weekend wjechał w ludzi w Stargardzie w zachodniopomorskiem. Sąd uznał, że okoliczności czynu, grożąca mu surowa kara do 8 lat pozbawienia wolności, jak również możliwość wpływania na zeznania potencjalnych świadków tego zdarzenia, uzasadniają zastosowanie tego środka. Mówił Tomasz Saj z Sądu Okręgowego w Szczecinie. Mężczyzna podczas nielegalnych wyścigów wjechał w przechodniów. 6 osób zostało rannych. Teraz policja zbiera dowody w tej sprawie i przesłuchuje świadków. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął dwudniową wizytę w Nowej Zelandii. W Auckland złożył wieniec w miejscu poświęconym nowozelandzkim żołnierzom, którzy walczyli na frontach na całym świecie, przede wszystkim w czasie II wojny światowej. Zwiedził też wystawę poświęconą kulturze maoryskiej, czyli rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii. Andrzej Duda rozmawiał też z nowozelandzką premier. To pierwsza od 1989 roku wizyta polskiego prezydenta w Nowej Zelandii. Polowaniem na czarownicę rosyjski MSZ nazywa oskarżenia Microsoftu po ataku hakerskim. Według koncernu cyberprzestępcy z Rosji próbowali, jak podano, zakłócić procesy demokratyczne przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA. To godne pożałowania, napisała dyplomacja w Moskwie. Hakerzy mieli stworzyć strony internetowe podobne do stron dwóch konserwatywnych organizacji, a także należących do Senatu. Dzięki nim wykradli dane użytkowników. Zamknięto ponad 80 takich stron. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patryk Wierzga, dzień dobry. Dzień dobry. Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, a średnioroczną inflację zapisano na poziomie 2,3%. Budżet zaplanowano na minusie. Deficyt ma wynieść maksymalnie 28 miliardów 500 milionów złotych. Około 1 750 000 zł wynosi strata polskich linii lotniczych LOT, spowodowana kwietniowymi zapowiedziami związków zawodowych o planowanym przez nich na pierwszy dzień maja strajku, mówi Polskiej Agencji Prasowej prezes przewoźnika Rafał Milczarski. Szef LOT-u poinformował, że choć strajk ostatecznie się nie odbył, to spółka poniosła straty i wezwała związki do zapłaty tej kwoty. Przedsądowe wezwanie do zapłaty otrzymały 3 związki zawodowe. Giełda przy Wall Street odnotowała wczoraj wzrosty. Indeks Dow Jones wzrósł o 0,25%, S&P zyskał 0,21%. W ciągu dnia indeks ten pokonał dotychczasowy rekordowy poziom ze stycznia. Technologiczny Nasdaq 0,5% na plusie. Analitycy zwracają uwagę, że amerykańskie giełdy są na najlepszej drodze do ustanowienia najdłużej trwającego rynku byka w historii. W środę trend wzrostowy będzie już trwać 3453 dni. W Azji też wzrosty. Seul zyskuje 0,3%, Tokio 0,5%, podobnie Hongkong. Poranny komentarz rynkowy przygotował specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Sierpień, a w szczególności jego druga połowa, to zwykle okres flauty na rynkach finansowych. W tym roku nie brakuje jednak silnych podmuchów, których źródłami są Turcja oraz konflikt pomiędzy USA i Chinami na tle reguł handlu międzynarodowego. Dzisiaj w polskim kalendarzu ekonomicznym dano o sprzedaży detalicznej, z których dowiemy się, jak głęboko sięgnęliśmy do kieszeni w okresie wakacyjnym. Międzynarodowi inwestorzy czekają na doroczne spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole w USA, które rozpoczyna się w piątek wystąpieniem prezesa amerykańskiej rezerwy federalnej. O sprzedaży detalicznej więcej za godzinę.

przypomina psa, co zębą się z łańcucha ciemną nocą. Prawda z ust do ust, ja tu całkiem inna, bo nie ludzie słowo, ale słowo ludzi niosą. Że tamten ktoś słyszał, jak on mówił dzisiaj, że kocha ogromnie. I ja pokochałam, lecz serce złamałam, bo wyszło na jaw, że chodzi nie o mnie. Język ludzki czasem przypomina psa, co zerwą się z łańcucha ciemną nocą. Prawda z ust do ust jest całkiem inna, bo nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Hej, hej, żadna plotka dziś już nie zaszkodzi. Pamiętaj to, co mówią ci. Przestrodze utwór. Kaja, jako autorka i słów, i muzyki tego utworu, to oczywiście prawidłowa odpowiedź. Pan Zbyszek z Cieszyna dodzwonił się do nas najszybciej. Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy oczywiście. I Cieszyn również pozdrawiamy. Ale dziś skupiamy się na Nicei. Wracając do okolic Nicei, to bardzo piękna jest droga na północ w stronę Grenoble, doliną rzeki Var. Naprawdę urocze miejsce. Zwłaszcza dla kogoś, kto siedzi koło kierowcy, bo za kierownicą trzeba się momentami nieźle napocić, żeby tam przejechać. 227 Trójek, bardzo dziękuję. Może się kiedyś uda taką drogą pojechać. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Za 16 minut godzina 8. No i turystów na plaży plażowiczów przybywa. Co słychać? Zresztą Państwo również mogą posłuchać. Może jakby jakieś takie aktywniejsze się obudziło. Aha, śniadanie już zjedliśmy w Nicei. I jeszcze jest jedna uwaga od słuchaczki. Bardzo smakowite śniadanie w Nicei, ale chciałam zapytać, a sałatka nicejska taka znana, to chyba może chociaż na kolację? No redaktorze, Ernest Zozuń, na kolację może? To... Zagapiłem się troszkę, bo zapatrzyłem się na to piękne lazurowe morze. Tak, dobrze, na kolację, nie ma problemu. Ja sobie tu znajdę sałatkę nicejską. Po drodze oczywiście będzie jeszcze jakiś pyszny obiad. Tutaj w Nicei raczej dominuje kuchnia włoska. Dziwne? No nie dziwne, bo granica włoska niedaleko i jakby te wpływy są bardzo... bardzo intensywne. Słuchacz mówił o pięknej drodze do Grenoble. Ja proponuję jeszcze inną drogę. Wsiada się na dworcu głównym w Nicei w pociąg. On jedzie właściwie tuż przy nabrzeżu przez prawie 2/3 trasy. Potem skręca trochę w prawo i dojeżdża do miejscowości Grasse. I tam docieramy do świata pełnego wspaniałych, eleganckich zapachów. Witamy we Fragonard, fabryce perfum założonej w 1926 roku. Tak zaczyna się krótki spacer między milionem zapachów. Kwiatowych, owocowych, czasem przypominających morze, wszak to lazurowe wybrzeże, a czasem przypominających górski wiatr, wszak Alpy niedaleko. A czasem jak tu, pole lawendy lub krzak jaśminu. Proces destylacji odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze. Trochę bezdusznie, opowiada przewodniczka. Kwiaty zalewa się gorącą wodą i dodaje trochę tłuszczu. Esencja po kilkunastu godzinach podgrzewania zbiera się na powierzchni. Aby wyprodukować kilogram esencji jaśminowej, potrzeba blisko tony kwiatów. A, to stąd ten jaśminowy zapach tu wokoło. Fabryka, jak powiedziane, powstała w 1926 roku. Stworzył ją Jean-François Costa. Nazwał ją imieniem królewskiego malarza pochodzącego z Grasu, który nazywał się Jean-Honoré Fragonard. Perfumeria cały czas pozostaje w rękach rodziny. Teraz prowadzą ją siostry Agnès i François Costa. Kolejne pokolenie imperium zapachów. Tu jest laboratorium, tu powstają zapachy. Tu pracują ludzie z bardzo dobrym zmysłem powonienia. Umiejętnie z wyprodukowanych esencji komponują zapachy. To bardzo żmudna praca. By wyprodukować nowy zapach, trzeba nieraz miesięcy. W ciągu roku we Fragonard kreuje się 2, góra 3 zapachy. Ostatni zapach to werwen. Miks lawendy, jaśminu i innych kwiatów z górskich łąk wokół Grasu. Dzisiejszy upał i lekki górski wiatr. Tak właśnie to pachnie. Tu mamy ostatnią fazę produkcji perfum. Miks esencji, czyli esencję zapachu, miesza się z alkoholem i wodą. Perfumy zawierają 25% esencji. Woda toaletowa ma 10%, woda perfumowana 15%. Taka mieszanka musi odczekać 3 tygodnie i później się ją filtruje przez takie papierowe filtry, trochę jak w ekspresie do kawy. I dalej już butelkuje. Używamy tylko aluminiowych butelek. One najlepiej chronią przed światłem i czynnikami zewnętrznymi. One dają najlepszą trwałość perfumom. To najpopularniejszy zapach. Ananas, mandarynka i odrobina wanilii. A tu bardziej delikatny i elegancki. Ciemna czekolada, olej patchouli, karmel, wanilia, pomarańcza i czarny pieprz. No właśnie, ciemna czekolada, patchouli, karmel, wanilia, pomarańcza i czarny pieprz. Jedna z naszych koleżanek redakcyjnych nosi taki piękny zapach. No i teraz musisz obwąchać nasze koleżanki. Najlepiej tak tuż za uchem pociągnąć nosem przy takim porannym pocałunku i wtedy zorientujesz się, która koleżanka. Co prawda, ta instrukcja, którą podała pani, może być lekko myląca dla... Może być lekko myląca, dlatego że tak naprawdę każde perfumy zbierają w sobie około 200 różnego rodzaju esencji zapachowych, by w końcowym rezultacie dać piękną taką elegancką woń. No to zadanie rzeczywiście redaktor mi wyznaczył trudne. To ja pójdę powęszyć najpierw w tej sprawie. Natomiast ten skład ananas, mandarynka, odrobina wanilii, to ja raczej bym powiedział, że redaktor Łukawski taki sobie koktajl na śniadanie wypija w bufecie. Z perfumami to ja bym tego nie mieszał. Ernest Zoduń jest w Nicei. Bardzo dziękuję. Słyszymy się jeszcze przed 9:00. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Ależ muzyka, bo ty same dostają obcasów do tego wszystkiego i właściwie można tylko tańczyć. O poranku za 7,5 minuty, godzina 8, chociaż na obcasach to się ciężko tańczy. Muzyczny rozkład jazdy. A już do takiej muzyki to w ogóle. Aż mnie kusi, żeby zapytać, skąd wiesz? No dobrze, rozumiem. Łukasz Karusa. To przejdźmy do informacji muzycznych, bo duet Disclosure odwołał kilka miesięcy temu organizowany przez siebie festiwal Wildlife i zamknął się w studiu, by przygotować nowy album. Poprzednie albumy znalazły się na szczycie rodzinnego brytyjskiego zestawienia najlepiej sprzedawanych płyt, a co więcej dotarły też do pierwszej dziesiątki Billboardu. Były też nominacje do Grammy. Oczekiwania względem następcy są zatem co najmniej niemałe. Tak to się zaczyna, bo tworzący duet Disclosure, bracia Lawrence, powoli dzielą się pierwszymi wynikami. W maju poznaliśmy piosenkę Ultimatum, a teraz dostajemy Moonlight. Dodam jeszcze, że przy powstaniu tej piosenki panowie posiłkowali się piosenką When I Fall In Love szwedzkiej The Real Group. Disclosure Taka ładna nowa piosenka. Z kolei Soft Cell powraca po 15 latach nową, prawdopodobnie ostatnią piosenką w swojej karierze. Kompozycja Northern Lights została przygotowana z okazji pożegnalnego koncertu, bo duet, który tworzą Mark Almond i Dave Ball, wystąpi po raz ostatni 30 września w londyńskiej hali O2. Zostały nawet ostatnie bilety na to wydarzenie. No ale to chyba tak naprawdę dla tych największych fanów, bo najtańsze kosztują 1500 zł. To jeszcze informacja z okolic muzyki, w sam raz do śniadania, bo o śniadaniu przecież mówiliśmy, tak? Mówiliśmy o francuskim. Śniadaniu. A wolisz francuskie czy angielskie? To zależy od nastroju. Bo teraz będzie właśnie o angielskim takim, bo miałem wrażenie, że Ernest trochę tęskni za takim angielskim. On tam mówił, że tutaj tam dżemik, marmoladka. Znając go, to może tak być. No to właśnie teraz będzie o takim naprawdę prawdziwym brytyjskim śniadaniu, bo Pete Doherty z pewnością potrzebuje dużo energii, szykując się wraz z kolegami z The Libertines do otwarcia hotelu. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu, że takie plany są, a tak zapewne należy tłumaczyć nie lada wyczyn, którego udało mu się dokonać wczoraj na śniadanie właśnie. Położona w Margent jadłodajnia o nazwie Dalby Cafe serwuje niezwykle obfite poranne posiłki i można je spałaszować za darmo. Wystarczy, że zajmie nam to nie więcej niż 20 minut. No i ten swoisty turniej trwa od 2004 roku. Próbowało oczywiście wielu, ale według słów właściciela 15, może 16 osób zmogło całość, a raptem 5, może 6 śmiałków zmieściło danie w siebie w 20 minut. Wczoraj do tych śmiałków dołączył szczupły Pete Doherty, a zestaw obowiązkowy obejmował, teraz się skup, 4 plasterki bekonu, 4 sadzone jaja, 4 kiełbaski, placki ziemniaczane, smażone krążki cebuli, bubble and squeak, czyli reanimowane na następny dzień resztki pieczeni smażone w jednej papce z ziemniakami i z kapustą, 2 pajdy chleba też były, hamburger i porcja frytek. To ja chyba ciebie i państwa zostawię z taką porcją. Myślę, że tamtejszy gastrolog będzie miał dużo radości niebawem. To może owsianka na śniadanie jednak. Łukasz Karusta, dziękuję bardzo. Za 3 minuty 8 to Libertines, wolę jak śpiewają. Distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap, and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my Zapraszamy do reklamy. Koza? Łap ją! Zrobimy sobie regeneracyjną mleczną kąpiel i zatrzymamy lato tylko dla siebie. Daj spokój. Na skuteczną regenerację całego ciała są naprawdę lepsze sposoby. Zachowaj energię lata. Balsam do ciała, maseczka do twarzy, odżywka do włosów i odżywka do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do letniej regeneracji. Rossmann. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstyd.